Morawieckiego. Kulisy głosowania na Nowogrodzkiej w Warszawie zdradził eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Propozycja pana prezesa Kaczyńskiego została przyjęta olbrzymią większością głosów. Myślę, że ten tandem pan premier Morawiecki i pani premier Beata Szydło będą dalej bardzo blisko współpracować w ramach rządu. Bo Beata Szydło w rządzie Morawieckiego ma pełnić ważną funkcję, prawdopodobnie zostanie wicepremierem. Politycy PiS mówią, że zmiana to odpowiedź na nowe wyzwania czekające rząd, a są nimi gospodarka i sprawy międzynarodowe. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński mówi krótko. Nowe zadania i przegrupowanie sił. O swoją przyszłość w rządzie był pytany minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Pana premiera proszę pytać. Rząd funkcjonuje dalej. Rząd działa, proszę państwa, spokojnie. A to już reakcja wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego. Pani premier Szydło była świetnym premierem, więc przepraszam. Dlaczego zmiana w takim razie? To są bardzo skomplikowane sprawy. Tego się nie da wyjaśnić na korytarzu. Jak na zmiany zareagują wyborcy, na to pytanie odpowiadała poseł Joanna Lichocka. Ja myślę, że wyborcy doskonale rozumieją, że rządzenie to jest też rodzaj sztafety i że czasami trzeba lidera wymienić z przodu po to, żeby jeszcze skuteczniej działać dla ich dobra. Te 2 lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem, napisała na Twitterze premier Beata Szydło w podziękowaniu za okazane wyrazy wsparcia. Karol Dermoros, Polskie Radio. Za trud i poświęcenie, tytaniczną pracę dziękują Beacie Szydło na Twitterze politycy PiS-u, m.in. rzecznik rządu Rafał Bochenek i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Pracę zakończyła Komisja Nadzwyczajna, która pracuje nad zmianami w kodeksie wyborczym. Zdecydowała przy sprzeciwie opozycji m.in. o wprowadzeniu zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będzie obowiązywała od przyszłego roku. Przewodnicząca komisji Anna Milczanowska z PiS-u powiedziała, że zmiany uczynią proces wyborczy bardziej przejrzystym. O dwóch komisjach, jednej komisji, która w ciągu dnia przyjmuje wyborców, którzy przychodzą głosować, i komisji drugiej, która będzie liczyła głosy, już komisji takiej wypoczętej. Czasami długo trwa liczenie głosów, więc żeby to nie była ta sama komisja. Wybory bezpośrednie, bo też się wiele mówiło na tym, że oczywiście, że zostają w ogóle nawet komisja, ani słowem nawet przez myśli nam nie przechodziło, że ma być inaczej. Komisja zarekomendowała też zmiany dotyczące wygaszenia kadencji członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego. Skład PKW miałby się zmienić od 2019 roku. Zmiany w KBW mają nastąpić wraz z wejściem w życie nowelizacji przepisów. Mniej betonu, więcej zieleni chcieliby mieszkańcy stolicy na centralnej części Placu Defilad. Taki jest wynik konsultacji społecznych. Dotyczyły 5 koncepcji architektonicznych wybranych na początku listopada przez sąd konkursowy, któremu przewodniczyła Marlena Chapach. Jest plac, którego aranżacja budowana jest głównie za pomocą wody. Jest plac, na którym jest wiele drzew w takim swobodnym układzie, który gdzieś tam podkreśla oś, a niekoniecznie symetrię. Jest plac, który odzwierciedla układ dawnych przedwojennych kwartałów w postaci niskiej zieleni. Są 2 place, które w pewien sposób dzielą przestrzeń na 2 takie place sprzężone. Jeden poprzez zróżnicowanie poziomów, a drugi przez wprowadzenie takiego obiektu tymczasowego, jak to nazwali autorzy, czy takiej ażurowej, tymczasowej konstrukcji. Według założeń władz stolicy tak zwany plac centralny miałby być gotowy w 2020 roku. A na placu Świętego Piotra w Watykanie rozbłysły światła na choince przywiezionej z Mazur jako dar kościoła dla papieża. W ceremonii udział wziął m.in. gubernator państwa watykańskiego kardynał Giuseppe Bertello i biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur. Uroczystość przyciągnęła kilka tysięcy osób, w tym wiele dzieci i pielgrzymów z Polski. Kardynał Bertello przypomniał, że zwyczaj ustawiania choinki i szopki na placu Świętego Piotra wprowadził 35 lat temu Jan Paweł II. Biskup Mazur powiedział, że choinka została przywieziona, by wywołać radość w sercach. Dzisiaj mogłem powiedzieć w imieniu nas wszystkich Polaków, że jest to dar Ojcze Święty dla Ciebie od nas, poparte także modlitwą, też wielką miłością do Ojca Świętego. Biskup Ełcki dodał, że papież pobłogosławił 1 000 000 nasion świerka przywiezionych przez białostockich leśników, które zostaną zasiane w Polsce, m.in. w Puszczy Białowieskiej. Wyraził nadzieję, że jeden z tych świerków trafi na plac Świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Adam Malecki ma dla Państwa informacje sportowe. Zaczęło się naprawdę pięknie zwycięstwem nad Szwedkami, ale później było już tylko gorzej. Reprezentacja piłkarek ręcznych straciła szansę na wysokie miejsca na Mistrzostwach Świata, nie wspominając o awansie do 1/8 finału. Polki dzisiaj przegrały z Węgierkami 28-31 i trudno było im powstrzymać łzy. Także Karolinie Kudłacz-Gloc. Wiedziałyśmy przed tymi mistrzostwami, że prawdopodobnie zwycięstwo w dwóch meczach da nam awans. Jutro mamy mecz przed sobą, który musimy wygrać i chcemy i na pewno wygramy, ale będzie po prostu wyglądało to w ten sposób, że wygrałyśmy nie te dwa mecze, co powinnyśmy. Mecz z Czeszkami był to decydujący, nam zabrakło, odcięło prąd w ciągu 10 minut i żadna z nas nie była w stanie po prostu tego panować, byłyśmy wyczerpane, wycieńczone. Tak samo w tamtym meczu grałyśmy do końca, walczyłyśmy o każdą piłkę. Widać było, że układ też gier nie jest po naszej stronie, wiele rzeczy było nie po naszej stronie. My chciałyśmy o tym nie myśleć, przygotować się jak najlepiej potrafimy. Wiedzieliśmy, jakim Rasmussen podejdzie do tego meczu, wiedziałyśmy, czego będzie szukał i to jest najbardziej przykre, że nie potrafiliśmy się wszyscy temu przeciwstawić. Teraz trzeba zebrać siły, podnieść czoła i zagrać jutro z Argentynkami. Wygrana da piąte miejsce w grupie. Z ręcznej do nożnej. Złota piłka za 2017 rok trafiła do Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w plebiscycie France Football wyprzedził Argentyńczyka Lionela Messiego. Teraz Cristiano i Lionel mają po 5 trofeów w swoich gablotach. Robert Lewandowski zajął 9 miejsce. O miejsca uprawniające grę na wiosnę w Lidze Europy walczyli piłkarze w ostatniej kolejce fazy grupowej. Euforia kibiców Wiktorii Pilsno. Wygrali w Izraelu z Berszewą i mają awans w kieszeni z pierwszego miejsca. Nie mniejsza radość w Atenach. Zawodnicy AEK wywieźli cenny remis z Wiednia 0-0 z Austrią. No i jest awans. Bezcenny podział punktów na wagę dalszej gry w europejskich pucharach. Także Bułgarów z Ludogorca. Zremisowali z Hoffenheim. Na wiosnę w Lidze Europy zobaczymy m.in. Atalantę Bergamo, Olympique Lyon, Dynamo Kijów, Partizan Belgrad, Lokomotiv Moskwa czy Arsenal, który pokonał w Londynie aż 6-0 Batę Borysów. Skoro mowa o Londynie, to już wiadomo, że stadion Wembley będzie jedną z głównych aren Mistrzostw Europy w 2020 roku. Stolica Anglii przejęła obowiązki od Brukseli. Belgowie nie byli w stanie dać gwarancji na budowę stadionu. Liczba meczów na Wembley wzrośnie z 3 do 7. Jak wiadomo, Euro 2020 będzie rozsiane po całym starym kontynencie, a mecze reprezentacje rozegrają m.in. w Sankt Petersburgu, Rzymie, Amsterdamie, Bukareszcie, Monachium, Baku czy Budapeszcie. W 1/16 finału Pucharu CEF walczyli dzisiaj siatkarze Asseco Resowi Rzeszów. Wygrali, pokonali 3-0 Finów z Perungan Rovaniemi i są faworytem przed rewanżem. Ten zostanie rozegrany 19 grudnia w Rzeszowie. W ekstraklasie siatkarek za to nowy lider jest z Łodzi. ŁKS w rozegranym awansem meczu 11 kolejki pokonał 3-0 Grot Budowlanych. Łodzianki były lekko zaskoczone łatwym zwycięstwem, mówi środkowa Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Budowlane to jest bardzo dobry zespół i tak naprawdę uważam, że mimo wszystko one były faworytem tego spotkania. Może nie zdecydowanym, ale one były faworytem. Także bardzo się cieszymy, że udało się nam jakby wprowadzić i narzucić nasz styl gry. No i później tak się potoczyło, że utrzymałyśmy to. Całe szczęście, bo Budowlane od drugiego seta zaczęły bardzo mocno zagrywać, ale my się nie dałyśmy. No i ŁKS o punkt wyprzedza Chemika Police. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Zapraszam. 2 stopnie powyżej zera w stolicy, ale temperatura odczuwalna kilka stopni niższa. Najcieplej na zachodzie tam 4 stopnie, tylko w Bieszczadach słabe opady deszczu ze śniegiem. Mocniej wieje w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Deszczowo na północy, deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Od 3 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o archiwach aparatu bezpieczeństwa PRL w zasobie IPN. Zgodnie z ustawą Instytut Pamięci Narodowej gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia dokumenty zbrodni z lat 1917-1990 oraz dokumenty dotyczące losów narodu polskiego w latach 1939-1990 i informujące o poniesionych ofiarach i wyrządzonych szkodach. Ponadto IPN gromadzi materiały archiwalne pozyskane od instytucji prowadzących archiwa z innych państw, polskich instytucji emigracyjnych i polonijnych oraz osób prywatnych z kraju i zagranicy. Największe emocje budzą jednak dokumenty z archiwów aparatu bezpieczeństwa PRL, przede wszystkim dokumenty operacyjne i tzw. teczki osobowych źródeł informacji. Wyłania się z nich obraz państwa widziany przez jego funkcjonariuszy. Aby skłonić do współpracy, stosowali oni często metody podstępu i szantażu, choć wielokrotnie tajnymi współpracownikami stawały się osoby, które skusiło wynagrodzenie materialne. Od początku transformacji ustrojowej trwa ożywiona debata, na ile materiały przygotowane przez aparat bezpieczeństwa mogą być podstawą do formułowania ocen na temat życiorysów osób, których akta znalazły się w kartotekach tajnych współpracowników bezpieki. Historycy spierają się, czy aparat bezpieczeństwa fabrykował dokumenty, czy należy je traktować jako prawdziwe w myśl zasady, że nie tworzy się kłamstwa na własny wewnętrzny użytek. Należy pamiętać, że wiele z tych dokumentów przed przekazaniem ich do zasobów Instytutu zostało w żargonie archiwalnym wybrakowanych, to znaczy zniszczonych lub sprywatyzowanych. Ostatnio dokumenty znalezione w domu Czesława Kiszczaka. Większość dokumentów przejętych przez IPN od podmiotów zobowiązanych do przekazania pod rygorem ustawy o IPN była nieopracowana, w związku z tym prace nad udostępnieniem ich trwały wiele miesięcy. Wydarzeniem, które wpłynęło na przyspieszenie udostępniania dokumentów, było ujawnienie tzw. listy Wilsteina. Była to baza danych zawierająca akta osobowe z ponad 160 tysiącami nazwisk, służąca jako pomoc archiwalna. Upublicznienie listy wywołało poruszenie w społeczeństwie, a medialne informacje o liście agentów krążącej po Polsce wręcz histerię lustracyjną. Ujawnienie listy wywołało olbrzymią publiczną dyskusję i uświadomiło wielu Polakom, jak wielkim problemem moralnym i społecznym pozostają akta bezpieki stanowiące najciemniejszą część dziedzictwa epoki PRL. W ostatnich latach wiele emocji w społeczeństwie wzbudzała sprawa tzw. zbioru zastrzeżonego, w którym znajdowały się dokumenty zastrzeżone przez służby specjalne, to znaczy akta spraw operacyjnych prowadzonych przez kontrwywiad, wywiad oraz inne wydziały SB, a także akta osobowe tajnych współpracowników. Do studia zaprosiłem dziś pana profesora Andrzeja Paczkowskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I pana doktora habilitowanego Filipa Musiała. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, czym różnią się archiwa aparatu bezpieczeństwa w IPN-ie na przykład od innych archiwów państwowych, prywatnych? Na czym ta różnica polega? Powiedziałbym, że przede wszystkim na tym, iż w tych archiwach znajdują się dokumenty dotyczące spraw osobowych i osobistych, które dosyć rzadko trafiamy w archiwach innych urzędów, ponieważ inne urzędy jakby rzadko zajmowały się śledzeniem konkretnych osób. A akurat aparat bezpieczeństwa do tego służył. Do tego służył. I to było jego główne zadanie. A druga to jest to, że w nim jest bardzo dużo materiałów, albo wprost, albo pośrednio, które powstały na podstawie niejawnych działań, podsłuchów, podglądów i tajnych współpracowników. Dodać można ewentualnie taką jeszcze kwestię, że z punktu widzenia opisu, czyli już działań historyka, który zajmuje się opisem pewnej rzeczywistości, archiwa pozostałe po aparacie represji pozwalają mu przedstawić pewien świat, który był schowany za kurtyną. To znaczy pozwalają pokazać częściowo oczywiście, nie w pełni, ale rzucić snop światła na działania o charakterze manipulacyjnym realizowane przez bezpiekę na zlecenie partii komunistycznej, czyli pokazują ten świat, który miał zostać przed obywatelem PRL-u ukryty i pokazują pewne mechanizmy tego, w jaki sposób komuniści próbowali nad społeczeństwem i nad państwem zapanować. Panowie, ale jest w tej chwili w społeczeństwie taki odbiór tego, że bezpieka rządziła PRL-em. A wydaje się, że nie jest to do końca uprawnione twierdzenie, ponieważ no, partia komunistyczna sprawowała tą władzę, a bezpieka, czy wojskowa, czy cywilna, była jak gdyby tym ramieniem. To jest całkowicie fałszywy pogląd, ale on już jest dosyć, ma swoją tradycję. O ile się orientuje, on się narodził po śmierci Stalina, wtedy, kiedy następował proces odwilży, czy tak zwanej destalinizacji, i partia komunistyczna chciała wskazać winnego tym wszystkim zbrodniom, które miały miejsce. I wskazała na aparat bezpieczeństwa. Ukuto wówczas taką tezę, że to aparat stał nad partią, a nie partia nad aparatem. I że wszystkie niegodziwości wynikały z funkcjonowania aparatu jako takiego, a pomijano zupełnie, że on działał na zlecenie partii ten. I był przez partię dosyć ściśle kontrolowany. Wydaje mi się, że właśnie jedyne pole do dyskusji wśród historyków to jest to, w którym etapie PRL-u, jak mocno i przez jak szeroki krąg partyjnych aparatczyków ta bezpieka była kontrolowana, ale co do tego, że to bezpieka była narzędziem działania partii, a nie na odwrót, nie ma sporu i nie ma żadnych wątpliwości. Wydaje mi się też, że być może dzisiaj ten pogląd o tyle nabiera takiego nowego znaczenia, że pożywką dla niego jest też to, co dzieje się w III Rzeczpospolitej, w której nie przeprowadziliśmy dekomunizacji, natomiast z mniejszym lub większym powodzeniem próbujemy w różnych formach przeprowadzać lustrację, czyli właśnie w jaki sposób, czy dezubekizację ostatnio, czyli w jakiś sposób rozliczamy funkcjonariuszy bezpieki, natomiast ten mózg, który tej bezpiece wydawał dyspozycję, pozostaje gdzieś w tej dyskusji publicznej na uboczu. Natomiast niewątpliwie było tak, że zdarzały się takie okresy, krótsze lub dłuższe, na ogół krótkie, kiedy osoby stojące na czele aparatu bezpieczeństwa miały ambicje polityczne. Tak. W związku z tym istnieje podejrzenie, czasami dające się zweryfikować także źródłowo, że wykorzystywały tą swoją pozycję jako nadzorca aparatu bezpieczeństwa do swojej gry politycznej czy do budowania swojej pozycji. W przypadku Polski to na pewno jest okres lat 64-68 i działalność Mieczysława Moczara wtedy, kiedy został ministrem spraw wewnętrznych. Drugi taki okres ja bym wiązał, on nie był tak daleko posunięty, ale ja bym wiązał z osobą generała Milewskiego i jego ambicjami. On został, stanął na czele resortu w 80 roku. Był ministrem stosunkowo krótko, bo Jaruzelski go odsunął, ale cały czas, ponieważ był człowiekiem aparatu, on się jakby urodził w bezpiece, więc miał tam bardzo silne zaplecze, które mógł wykorzystać, czasami zdaje się nawet próbował wykorzystywać. Taką postacią chyba też był Stanisław Kania, który z aparatem był związany. Ale to było co innego. On nigdy nie był w aparacie. Tak. Bezpieczeństwa. On był właśnie ze strony partii nadzorcą aparatu, ponieważ miał wpływ w związku z tym na to, co się dzieje w aparacie. To mógł także próbować wykorzystywać ten aparat, ale to raczej było tak, że on, to było dla niego takie oparcie jakieś, prawda, że było wiadomo, że on ma tam większe możliwości niż inni, bez tego może więcej zrobić niż inni, ale sam on nigdy nie był funkcjonariuszem. Panowie, pierwsze wasze dotknięcie materiałów Policji Politycznej, Aparatu Bezpieczeństwa. Jakie wrażenie na historyku robi samo oglądanie tego, tych mechanizmów, które normalnemu człowiekowi są zupełnie nieznane, panie profesorze? No ja to zetknąłem się po raz pierwszy już w 1990 roku, jak zbierałem materiały do biografii Stanisława Mikołajczyka i udało mi się przez wiceministra jeszcze Kozłowskiego, solidarnościowego, wiceministra spraw wewnętrznych, otrzymać zgodę. Wtedy rzeczywiście otwierano już stopniowo dostęp do archiwów, do 1956 roku tylko początkowo. No i przygotowano mi taką, tak powiem, teczkę PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, która była jakby specjalnie dla mnie wybrane, jakieś dokumenty były. Ale to były dokumenty typu administracyjnego, sprawozdania, jakieś notatki, ale prawie równocześnie dostałem teczki operacyjne Mikołajczyka. A pan, panie profesorze? No ja z tą dokumentacją się spotkałem dekadę później, czyli na przełomie roku 2000-2001, kiedy powstawał IPN, i wtedy między innymi miałem okazję zapoznać się z dokumentacją operacyjną osób, których biogramy znałem, których widziałem akta sądowe, protokoły przesłuchań w ramach spraw sądowych. Znałem ich życiorysy z relacji i tych, którzy z nimi działali w podziemiu i później siedzieli w więzieniu, albo członków rodzin, którzy ich znali po wyjściu z więzienia. I nagle uzupełnienie tego obrazu dotychczasowego materiałami operacyjnymi, które pokazywały, w jaki sposób doszło do wpadki, dlaczego śledztwo miało taki przebieg, a nie inny, jakie metody, bo ślady tego zachowały się w dokumentacji, jakie metody śledcze stosowano, dlaczego w związku z tym te protokoły przesłuchań wyglądały tak, a nie inaczej. Uzupełnienie tego materiału odkrywało naprawdę zupełnie nowe pola, pokazując te, wydawało mi się, znane życiorysy z nowej strony i tłumacząc tak naprawdę bardzo wiele rzeczy, które albo dotąd były niewyjaśnione, albo pokazując nowe aspekty wcześniej nieznane. Ale czy panowie w swoim doświadczeniu badawczym natknęli się na jakieś pułapki w tych aktach, na przykład przy protokołach przesłuchań, w których jest to właściwie gra kata i ofiary? I ofiara różne rzeczy mówi, kat różne rzeczy zapisuje. Czy w takich sytuacjach są jakieś takie niewybuchy? No, z całą pewnością, ale historykowie trudno je zrozumieć i wykryć, jeżeli ma jakieś podejrzenia, dlatego że bardzo rzadko ma źródła, które może konfrontować z tym źródłem. Nawet gdyby się próbować oprzeć o relacjach, to znaczy ktoś był przesłuchiwany i po 50 latach pytamy go, jak to przesłuchanie wyglądało, znając protokół tego przesłuchania, to bardzo rzadko, sądzę, będziemy mieli możliwość potraktowania tej relacji jako rzeczywistej konfrontacji, ponieważ czas zaciera ślady, pamięć jest już nawarstwiona późniejszymi różnymi, tak. Wiedzą pochodzącą z późniejszych czasów, tym, czym się to przesłuchanie zakończyło. Tak. Więc i na przykład w tych materiałach właśnie śledczych bardzo trudno znaleźć ślady przymusu i tortur. Bardzo trudno. Ale zresztą na samym początku trafiłem na coś takiego. Przesłuchują tam w sprawie osób związanych z Mikołajczykiem, które próbowały uciec w 1947 roku. Przesłuchują przewodnika, który ich przez Tatry przeprowadzał. I ten przewodnik mówi, że przeprowadził, ale pieniędzy nie wziął. Stara się pomniejszyć swoją winę. Potem jest dwugodzinna przerwa w przesłuchaniu, a po tej przerwie on się przyznaje do wszystkiego. Ile wziął, gdzie pieniądze schował i tak dalej. Więc podejrzewam, że te dwie godziny to była właśnie fizyczna praca nad tym przesłuchiwanym. Czyli papieru na to nie ma, a można... Ale nie ma papieru, jest tylko taki ślad. Znaczy to musimy pamiętać o tym, że też bardzo wiele dokumentów, jeśli takie były, notatek odręcznych związanych z techniką prowadzenia śledztw zostało zniszczonych właśnie w czasie Odwilży, bo wtedy była taka, dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale w czasie Odwilży była pierwsza masowa fala niszczenia dokumentacji ubeckiej i to głównie właśnie niszczono dokumentację śledczą. Te ślady przemocy możemy znajdować czasem pośrednio, to znaczy czasem jest tak, że w protokołach przesłuchań, które nie zostały włączone do spraw sądowych, ale zachowały się w tak zwanych aktach kontrolno-śledczych, zdarzają się zaprotokołowane w trakcie zeznań takie deklaracje przesłuchiwanego, że wcześniej był na przykład bity albo zmuszany przemocą do tego, żeby coś zeznać, ale teraz to odwołuje. Czasem w niektórych sprawach zachowały się tak zwane pytajniki, czyli tak, pytania razem z odpowiedziami, które śledczy ma wyegzekwować. No, tu wiedza może być pozaźródłowa, czyli ogólny kontekst, który historyk zna, w jaki sposób te śledztwa były prowadzone, daje nam jasną wskazówkę, w jaki sposób te pożądane odpowiedzi były później egzekwowane. Ale czasem znajdujemy też ślady tego w dokumentacji administracyjnej z Tarnowa. Mamy raporty po zabójstwie, po likwidacji Sowietnika w PUPP Tarnowie, Lwa Sobolewa. Są raporty, które pokazują, dlaczego tą likwidację pod ziemię przeprowadziło. Dlatego, że wtedy w tych raportach jest właśnie odsłonięte dyspozycje Sowietnika, który kazał ludziom polewać nogi benzyną i podpalać, zrywać paznokcie itd., itd. Niekiedy trafiamy na takie informacje dotyczące torturowania przesłuchiwanych więźniów w rozkazach karnych, bo jednak co pewien czas minister karał, jak ktoś przedobrzył, ale przede wszystkim chodziło o dyscyplinowanie samych pracowników, żeby robili to, co trzeba, osiągali wyniki, jakie trzeba, a nie hulali i wyżywali się. Więc są takie rozkazy karne, zapobicie, zadręczenie, chociaż większość dotyczy, jak powiem, przestępstw urzędniczych, wymuszenia, kradzieży w czasie rewizji i tak dalej, i tak dalej. Ja przeglądałem na przykład materiały już po 56 roku dotyczące Mariana Pajdaka. Jest jak gdyby scenariusz filmowy wręcz przesłuchiwania. Przesłuchuje dwóch urzędników MSW i on nie przyznaje się do niczego i w pewnym momencie czuje się w stenogramie, jak jeden z oficerów rzuca na stół teczkę, ponieważ Pajdak był agentem celnym w więzieniu. I mówi, tu są wszystkie materiały. A przecież mówiliście, że to zniszczyliście. On mówi, my nie niszczymy niczego. I od tego momentu zaczyna się zupełnie inna rozmowa między stronami. Pajdak prosi ich o pomoc w załatwieniu pracy, bo on był oczywiście jeszcze z wyrokiem wypuszczony ze względu na stan zdrowia, ale wyrok jeszcze na nim był obłożony wyrokiem i zaczyna się zupełnie inna rozmowa. To naprawdę czuje się tragedię tej sytuacji. No, z tego punktu widzenia takiego oddziaływania psychicznego, połączonego jednak z jakimś także takim przymusem fizycznym, to są te różne sprawy, które były prowadzone przez 10 Departament, tak, czyli między innymi przeciwko działaczom komunistycznym, ale także na przykład wszystkie sprawy związane z tak zwanym spiskiem w wojsku, procesem Tatara i tak dalej. Tam ja przeglądałem dosyć dokładnie materiały śledcze generała Komara, pułkownika Flato, no to tam jednego dnia się przyznaje, następnego dnia odwołuje, potem znów się przyznaje, że był szpiegiem francuskim, a może japońskim. On już sam nie bardzo wie, jakim szpiegiem był. No i widać, że te zeznania powstawały. Te przyznawanie się do winy powstawało w wyniku wymuszenia. Prawda? Ale koszmarnym materiałem, panie profesorze, to jest sprawozdanie Komisji Mazura i Scherera dotyczące tych właśnie procesów. Ale tam to jest syntetyzowane. Jak się czyta te protokoły, tak, prawda, bardzo długie niektóre. I to nie dotyczy tylko tych oskarżonych, ale ich rodzin, bo żony, dzieci także, były... Także wciągane w... To. będzie nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Nie wiedzieliśmy tylko, kto nim zostanie. Dzisiaj Sejm zaakceptował kandydaturę Janusza Kurtyki na to stanowisko, ale musi to zrobić jeszcze Senat. Rozmowa dnia, Małgorzata Słomkowska i jej gość. I właśnie senator Zbigniew Romaszewski. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry państwu. Senat zaakceptuje czy nie zaakceptuje? Ja sądzę, że tak, że nie powinno być problemów ze względu na to, że w zasadzie podstawę Senatu stanowi zarówno PiS, jak i Platforma Obywatelska. Słuchają państwo materiałów archiwalnych Polskiego Radia. A zresztą pozostałe ugrupowania też tutaj bardzo jasnego sprzeciwu nie mają, także raczej sądzę, że ta kandydatura zostanie zaakceptowana. Tylko muszę powiedzieć tyle, że ja generalnie mam duże zaufanie do kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, że są to ludzie zrównoważeni, obiektywni, no i dostatecznie twardzi. Ja muszę powiedzieć, że fakt, że od 97 roku Instytut znajduje się w tym miejscu, w którym się znajduje, to jest wielka zasługa tych ludzi. Ja myślę, że stała się jedna rzecz, że ten Instytut Pamięci Narodowej wylądował teraz na trwałych fundamentach i mam nadzieję, że będzie się mógł rozwijać. No to jest ta kolosalna różnica od roku 92, że jak wtedy tam było, prawda, gdzieś tam w łopie chyba, prawda, tych 12 Indian, którzy się zajmowali problemami ilustracyjnymi, no to w tej chwili jest kilkuset wykwalifikowanych historyków, którzy znają te akta na wylot już. To jest 8 lat ciężkiej pracy, plus iluś prokuratorów. To jest poważna instytucja. Janusz Kurtyka potrzebował 276 głosów, dostał 332. Od Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Ligi Polskich Rodzin i PSL-u. Przeciw byli posłowie SLD i część posłów Samoobrony. Pan Janusz Kurtyka, witamy. Powiedział pan wczoraj, że priorytetem Instytutu Pamięci Narodowej pod pana kierownictwem będzie ostatni okres funkcjonowania reżimu komunistycznego, czyli lata 70. i 80. Co to oznacza? Dokładnie to, co powiedziałem. Chciałbym się postarać, aby nacisk we wszystkich formach działalności Instytutu Pamięci Narodowej położono właśnie na ten okres. Oczywiście nie potrzeba do tego specjalnych zmian ustawowych. Chodzi o to, aby dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej ten okres stał się bardziej priorytetowy. Do tej pory bowiem, i nie jest to oczywiście żaden zarzut, większym zainteresowaniem badaczy, prokuratorów cieszyły się lata 40. i 50. Trzeba ujawniać teczki? To bardzo szerokie pytanie, panie redaktorze. Ja chciałbym przypomnieć, że obecnie w świetle prawa w Instytucie Pamięci Narodowej praktycznie wszystkie akta są już jawne, z wyjątkiem zbioru zastrzeżonego oczywiście. Natomiast problemem nie jest jawność tych materiałów, tylko ich dostępność. I tutaj potrzebne są jasne regulacje, bowiem obecnie praktycznie są to akta w pełni dostępne dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, badaczy, archiwistów, prokuratorów. Trudniej dostępne dla naukowców spoza IPN. To jest znana sprawa sporu Instytutu Pamięci Narodowej z Głównym Inspektorem Danych Osobowych. I te kwestie muszą być rozwiązane. No i wreszcie mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który, jak pan redaktor wie, postawił barierę przed dostępem do tych akt dla dziennikarzy. A czy pana zdaniem Instytut Pamięci Narodowej może przejąć funkcje lustracyjne, tak jak tego chce Prawo i Sprawiedliwość? To jest możliwe? Panie redaktorze, powiem to, co mówię od wczoraj na zapytania tego typu. Instytut Pamięci Narodowej merytorycznie z takimi zadaniami na pewno sobie poradzi, natomiast przejmie te zadania, jeżeli tak zadecyduje Sejm. Jeżeli Sejm tak zadecyduje, to Instytut na pewno będzie to realizował. Bardzo dziękuję za rozmowę. Janusz Kurtyka, który wczoraj został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dostał 332 głosy od PiS-u, Platformy Obywatelskiej, Ligi Polskich Rodzin i PSL-u. Teraz ten wybór musi jeszcze tylko zatwierdzić Senat. No i wygląda na to, że niespodzianek tu nie będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Białe plamy. Do studia zaprosiłem dziś pana profesora Andrzeja Paczkowskiego i pana doktora habilitowanego Filipa Musiała. Na ile te dokumenty mogą uwieść młodego historyka? No, panowie już macie doświadczenie, przejrzeliście kilometry pewnie dokumentów. Jak młody historyk, młody naukowiec jest narażony, dziennikarz, na takie pułapki? Mnie się wydaje, że to należy traktować te źródła ubeckie czy esbeckie, w ogóle aparatów bezpieczeństwa każdego państwa i każdego ustroju, no tak jak normalne dokumenty archiwalne. Poczynając od tego podstawowego założenia, że dokument może być autentyczny, natomiast żadna informacja w nim zawarta nie jest prawdziwa. Do tego, no, wobec tego trzeba konfrontować, ale mi się wydaje, że nie ma tam jakichś intencjonalnie wprowadzanych informacji, które miałyby zmylić przyszłego czytelnika takiego dokumentu, prawda? Jeżeli jest informacja, która się nie zgadza z rzeczywistością, to albo ten, który ją zapisywał, otrzymał taką informację i tak ją zapisał, albo no, chciał ją jakoś upiększyć, żeby zwierzchnik na przykład był bardziej z niego zadowolony, więc sam coś... Chyba szczególnie tam, przy stenogramach. Podfałszował. Nie tylko przy stenogramach, ja myślę, że także przy informacjach składanych przez tajnych współpracowników. Podejrzewam także, że w niektórych przypadkach materiały inwigilacji tej ulicznej takiej też, że tak powiem, poszedł funkcjonariusz na piwko, a zapisał, że stał tam pod biurem i czekał, aż jego figurant wyjdzie stamtąd. Panie profesorze? Znaczy, rzeczywiście jesteśmy zgodni co do tego, że te materiały archiwalne niosą takie same zagrożenia jak wszystkie inne materiały archiwalne. Znaczy, jakby kluczem jest weryfikacja. I rzeczywiście, jeśli mówimy o czy chcielibyśmy mówić o takim elemencie, nie wiem, uwiedzenia czy fascynacji, to jest on tak samo groźny w innych zasobach źródłowych, wtedy, kiedy, a to się czasem zdarza, kiedy ktoś próbuje iść na skróty i zamiast właśnie dokonywać tej podstawowej zasady weryfikowania informacji, zatrzymuje się, mówiąc takim żargonem archiwalnym, na poziomie jednej teczki. To znaczy wyciąga sobie historię, która jest zamknięta w jednych aktach i na tej podstawie mu się wydaje, że będzie w stanie opisać całą historię. Czasem oczywiście jest tak, że jeśli mówimy o działaniach operacyjnych bezpieki, to one są albo nieweryfikowalne, albo bardzo trudno weryfikowalne o źródła pozaubeckie, ale można je weryfikować o inne dokumenty, które były wytwarzane przez bezpiekę. Inne akta operacyjne, inne akta administracyjne, sprawozdawcze itd., itd. I tu jest problem, że rzeczywiście czasem bywa tak, że ktoś chce pójść na skróty i tej weryfikacji mu się nie chce robić, w związku z czym zatrzymuje się na poziomie takiej bardzo skromnej kwerendy i to niesie rzeczywiście czasem zagrożenia. Historyk, czy dziennikarz, czy publicysta cytuje zeznanie i cytuje je tak, że rzeczywiście ta osoba przesłuchiwana to powiedziała. To zapisał oficer. Tak. Podobnie jest z protokołami posiedzeń na przykład biura politycznego. Często się cytuje, ale to przecież zapisał protokolant, czy zapisała protokolantka, konkretna osoba. To bardzo rzadko jest stenogram. Należy zwracać na to uwagę, żeby nie wprowadzać w błąd po prostu i siebie także. Zwłaszcza jeśli chodzi, oczywiście to trzeba odnosić do wszystkiego rodzaju dokumentów, ale wydaje mi się, że te protokoły przesłuchań są szczególnie takim wyrazistym przykładem. Od pewnego momentu, kiedy zaczynają iść dyspozycje z centrali mówiące o tym, żeby w językach protokołów przesłuchań, w językach wyjaśnień w sądach, aktów oskarżenia, wyroków i tak dalej, ta strona komunistyczna zaczęła używać w sposób taki jednoznaczny takiej nowej semantyki. Czyli nie mówimy oddział, tylko banda, nie mówimy dowódca, tak, tylko herszt i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie się okazuje, że właśnie czytamy, tak jak mówił pan profesor, czytamy protokół przesłuchania partyzanta z podziemia niepodległościowego, ale i on opisuje swoją działalność, ale to nie są jego słowa. To tak. Nie są jego słowa. To tak, jest język Funkcjonariusza, prawda? Byłem członkiem bandy. Byłem członkiem bandy, tak. No to wiadomo, że to... Chociaż ja podejrzewam, że w niektórych przypadkach mógł wejść w ten język, żeby po prostu nie stwarzać dodatkowego konfliktu pomiędzy śledczym a nim, to stosował jego język. No to jest dosyć częste, no trafiają się takie przypadki, także jeżeli chodzi o tajnych współpracowników. Ale w ogóle i nawet nie w sposób tajny, także w różnych politycznych, że się mówi to, czego oczekuje druga strona. I czy tak się naprawdę myśli, czy to ma być tylko po prostu taka drobne oszustwo, ominięcie jakiejś rafy, to szalenie trudno. To jest ta relacja chyba kat-ofiara. Tak, próba, nie wiem, skrócenia przesłuchania, uniknięcia kolejnych tortur psychicznych, fizycznych, obojętne, prawda? No to jest oczywiste. To jest to, co w latach, powiedzmy, stalinowskich możemy mówić o tych różnych ludziach, którzy agentami cennymi zostawali, czy współpracę jakąś podpisywali. Ja znam przypadki takie, że pani jakaś została agentem celnym z racji tego, że obiecano, że jeśli ona zacznie raportować, to jej mąż i dwóch synów zostanie zwolnionych. A ona nie wiedziała o tym, że oni już nie żyją. Podjęła taką decyzję i dziś trudno nam, historykom, ludziom oceniać takie decyzje. No tak, to jest osobny problem. Ale już, tak powiem, nie źródłowy, tylko interpretacyjny, tak. Prawda? Tajni współpracownicy, a także motywacje, które kierowały samych bezpieczniaków do tego, żeby być pracować w tym aparacie. No właśnie. Żeby torturować, prawda? No jakaś motywacja za tym prawdopodobnie stała. To mogła nie być, tylko pieniądze. Mogła być ideologiczna, mogła być polityczna, mogła być taka czysto psychologiczna, tak. Prawda? Zaczął bić. Jest takie dosyć interesująca wypowiedź Radkiewicza, ministra bezpieczeństwa, z maja 1945 roku na posiedzeniu Komitetu Centralnego PPR, gdzie on mówi, tam że zarzuty, że bezpieka bije. On mówi, no jak taki młody chłopak, który przesłuchuje pułkownika, zupełnie innej, to już mówię moimi słowami, zupełnie innej jakby pułki intelektualnej, no to on nie ma z nim komunikacji, no to on go bije po prostu, żeby go zmusić do powiedzenia tego, czego oczekuje. No. Koszmar, ale niestety chyba prawdziwy. Tak, ale to jest z kolei jakby uzupełnić to można innym przykładem, który wychodzi bardzo ładnie przy procesie Kurii Krakowskiej, gdzie mamy właśnie do czynienia z sytuacją, w której przesłuchującymi są funkcjonariusze WUBW w Krakowie. No oni są zazwyczaj troszkę lepiej wyedukowani niż ci śledczy z powiatów, ale no trudno powiedzieć, żeby to była jakaś intelektualna elita. I oni przesłuchują duchownych wykształconych jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, więc no tu jakby poziom też jest zdecydowanie różny intelektualny przesłuchiwanego i przesłuchującego, ale tam z kolei jest sytuacja taka, że jeden z tych duchownych wraca do celi, rozmawia ze swoim współwięźniem, który jest agentem celnym, oczywiście ten ksiądz tego nie wie, no i właśnie tam następuje ta dekonspiracja, bo on mu tłumaczy, no ja stoję na wyższym poziomie niż ten przesłuchujący i mogę z nim robić wszystko, więc on mnie pytał, ale ja mu powiedziałem to, tamto, siamto, a to i to zataiłem, prawda? I następnego dnia już się przesłuchanie zaczyna od stwierdzenia, od tego akapitu. Ostatnio zatailiście, że, prawda? Więc to też jest tak, że z jednej strony bicie, z drugiej strony właśnie ta działalność taka w celi, bo tu musimy pamiętać o tym, że jeśli mamy człowieka, który jest poddawany długotrwałej presji psychicznej czy fizycznej, on wraca do celi, gdzie ktoś otacza go opieką, to jest ten taki naturalny moment takiego otworzenia się choćby po to, żeby odreagować, prawda? Tak. I to jest kluczowy element. Panowie profesorowie, mam takie pytanie jeszcze, bo mówimy o tych archiwach, ale czy badając różne zagadnienia, bo dotykacie w swoich badaniach różnych zagadnień, czy macie poczucie tego, że brakuje dokumentów, że zniszczenia były dokumentów, czy czasami to, co w mediach, w opinii publicznej słyszymy, że dokumenty niektóre sprywatyzowane zostały. Czy wizja Pasikowskiego w Psach to jest wizja oddająca rzeczywistość tamtych lat? No, wydaje mi się, że w takiej warstwie bardziej symbolicznej niż realnej, bo jednak większość zniszczonych wówczas, czyli na przełomie 89-90 dokumentów, była niszczona w sposób sformalizowany. Znaczy były komisje do brakowania, podpisywano protokoły, są spisy czasami, tak. Tylko sygnatur, które zostały zniszczone i tam trzech oficerów się pod tym podpisuje. Podobnie było w 1956 roku, gdzie też dosyć dużo brakowano, ale trzeba pamiętać także, że były pewne przepisy wewnętrzne, które zakładały brakowanie, czyli niszczenie dokumentów wtedy, kiedy one przestawały być potrzebne. Na przykład dokumentów z podsłuchów, jeżeli je wykorzystano, likwidowano taśmę albo zapis, jeżeli był cały zapis zrobiony. Podobnie niszczono materiały pozyskane z perlustracji korespondencji, których nie można było wykorzystać sądowo, prawda? Bo nie można było przedstawić wykradzionego na poczcie listu jako dowodu, prawda? Więc i były takie procedury, prawda? Przewidywały inny proces tego jakby kurczenia się zasobu. Powstał wtedy, kiedy zaczęto mikrofilmować dokumenty, bo do mikrofilmowania w archiwum po prostu usuwano to, tak powiem, co uznano wówczas za zbędne. I czasami z teczki tajnego pracownika pozostało 10 kartek, ale tych z punktu istotnych. Widzenia aparatu najważniejszych. Jego charakterystyka, jego zobowiązanie oraz... Donosy. Takie informacje, które pozwolą wznowić z nim kontakt, jeżeli będzie potrzebny, prawda? Znaczy, żeby go można było na przykład zaszantażować. Czy już byliście naszym tajnym współpracownikiem, no to teraz chyba nie odmówicie. Obudzić. Tak, obudzić. To ja może bym zaczął tak, że niewątpliwe jest to, że niszczenie dokumentów po bezpiece odbywało się w takim charakterze masowym na przełomie roku 89 i 90. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Mamy też niezbite dowody tego, że przynajmniej część tej dokumentacji została sprywatyzowana. Albo w formie papierowej, albo w formie właśnie mikrofilmów, bo no, takie rzeczy się pojawiają, wychodzą. No, słynna tak zwana szafa Kiszczaka jest tym dowodem ostatnim, chyba najbardziej głośnym w sferze publicznej. A do tego brakowania dokumentów w trakcie czy w czasie PRL-u można by jeszcze dołożyć to, że były przecież specjalne przepisy archiwalne, które w ogóle przewidywały, że wszystkie zamknięte teczki, trafiające sprawy, trafiające do archiwum, były tam kategoryzowane i rzeczywiście rutynowo niszczone po 5, 10, 20 latach tych kategorii kategoria było kilka. A, kategoria tak. B10 tak. Po 10 latach, B5 po 5 latach. Więc to wszystko gdzieś, to przeglądając dokumenty archiwalne, widzimy, że te spustoszenia szły bardzo daleko. Ja bym pokazał może taki przykład. Niebawem ukaże się taki tom, który redagowaliśmy wspólnie z Adamem Dziurokiem z oddziału IPN-u w Katowicach, który zbiera instrukcje, wytyczne, okulniki, najważniejsze dokumenty Departamentu IV, tego antykościelnego, od roku 62 do roku 89. I gdy kompletowaliśmy ten materiał, a szukaliśmy tych dokumentów dość długo, bo one jednak się okazały są dość poszatkowane, nie ma takiego jednorodnego miejsca, w którym można by je w większości znaleźć, okazało się, że gdzieś mniej więcej do przełomu lat 60. 70. wydaje nam się, że mamy komplet tych dokumentów, brakuje nam może dwóch lub trzech. Ale po roku 70. do roku 89. wydaje nam się, że mamy nie więcej niż 1/3, bo po prostu reszta została wybrakowana, dlatego że logika niszczenia dokumentów na końcu PRL-u była taka, że niszczono to, co było w czynnym zainteresowaniu, czyli to, co oni mieli w szafach, mówiąc wprost, prawda? To, co mogło ich bieżąco obciążać, czy być pewnym problemem politycznym. I pewna część z tego, co oficer miał w szafie, była niszczona tak, jak to w psach pokazano. Tak. Czyli bez formalnej obudowy całej, po prostu wynoszono bez na protokołów śmietnik, nawet. Bez protokołów, bez niczego, prawda? A część prywatyzowana. Panowie, ale czy wam się wydaje, że teraz na przykład ta ustawa dezubekizacyjna spowoduje jakiś wypływ z podziemia rodzaju materiału? Ta ustawa w ogóle nie dotyczy tego. Nie, panie profesorze, ale mi chodzi o to, że no, sytuacja trudna wielu ludzi, którzy pracowali w resorcie. Czy nie spowoduje, no tu już fabularyzuję oczywiście, zainteresowania tego, żeby to spieniężyć, czy coś z tym zrobić materiałem? Podejrzewam, że nie, bo okazji do tego, żeby zahandlować, było już w ciągu tych prawie 30 lat dosyć dużo. Ta ustawa, ona nie wprowadza żadnego nowego elementu, jeżeli chodzi o sprawę posiadania w sposób że tak powiem, nielegalny, posiadania akt urzędowych. Ale prawda? Może do negocjacji przyda się. No podejrzewam, że nie. Tym bardziej, że chyba biorąc pod uwagę biologię, co ta ustawa dezubekizacyjna obecnie obejmuje po pierwsze młodsze, tak powiem, ostatnią generację ubeków, a po drugie raczej niższych szarż niż tych wyższych, które sobie jakoś tam, tak powiem, zabezpieczyły przyszłość. Przyszłość ze swoim kapitałem społecznym, czasami kapitałem finansowym. I ta ustawa ich w konsekwencji nie tak bardzo dotknie, prawda? No więc właśnie. Bo na przykład biorą emerytury, ale nie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tylko z firmy, którą założyli sobie w 90 roku. A tutaj pan profesor dotknął kwestii takiej, a czy na przykład były przypadki znane panom a handlowania takimi papierami gdzieś na zewnątrz kraju? Chyba nie. Ja nie znam żadnego przypadku. Miałem kiedyś na początku lat 90. Byłem jeszcze wtedy prezesem Polskiego Związku Alpinizmu i zadzwonił pan, który powiedział, że się nie będzie przedstawiał, ale on ma dokumenty dotyczące polskiego alpinizmu z SB. Czy nie byłbym zainteresowany zakupem tego? I podał nawet mi kwotę w tej chwili, gdzie nie pamiętam, 20 tysięcy złotych, ale to było jeszcze chyba przed denominacją. Więc jakieś to taniocha była. Ale powiedziałem mu, że no chcę się, naradzę się z moimi kolegami z Polskiego Związku Alpinizmu. Co z tym fantem zrobić? Bo z tego niech pan zadzwoni za tydzień, się już więcej nie odezwał. Więc nie wiem, czy to była żart, czy podpucha, czy rzeczywista oferta. Do tej pory w IPN-ie nie znaleziono żadnej teczki Polskiego Związku Alpinizmu i nie ma żadnych śladów, że była w ogóle. To może gościu trzyma jeszcze. Myślę, że nie było takiej teczki po prostu. Nie znane są takie przypadki panowie, poza tym ostatnim, czyli szafą Kiszczaka, prawda? Ale w przypadku partyjnych jakichś dokumentów, czy działaczy partyjnych, sprzedaży materiałów przeróżnych, czy przez Rakowskiego do Hoovera, czy przez innych działaczy partyjnych, ale czy tym tropem idąc? Ja myślę, że to jest jeszcze jedna rzecz, o której zapominamy. Znaczy w przypadku dokumentów partyjnych tego zapisu nie ma. W przypadku dokumentów pozostałych po komunistycznym aparacie represji jest zapis ustawowy, który penalizuje próby przetrzymywania tego nielegalnego, czy obrotu nielegalnego. W związku z tym tutaj każda próba spieniężenia tego typu zasobu jest zagrożona postępowaniem prokuratorskim i pewnie to jest też element, który przed takimi działaniami powstrzymuje niektórych. Osoby, które miały z racji pełnienia jakichś stanowisk partyjnych czy urzędowych dostęp do dokumentacji interesującej i z niej korzystały na bieżąco wówczas, można powiedzieć na dwie kategorie. Takich, którzy wynosili do domu i takich, którzy nie wynosili do domu. Byli tacy, którzy wynosili bardzo dużo, byli tacy, którzy nic nie wynosili. No i ci, którzy wynosili, no to jakieś zasoby pozostały. Była taka prowadzona, można powiedzieć, operacja archiwalna przez doktora Grzegorza Sołtysiaka, który założył nawet specjalną instytucję Archiwum Dziejów Polski Ludowej, żeby zbierać od tych dawnych prominentów to, co zostało, albo od ich spadkobierców. I sporo zebrał, to wszystko przekazał do Archiwum Akt Nowych i jest dostępne. Ale niektórzy po prostu spieniężali to, bo Sołtysiak nie płacił. Natomiast, tak jak Mieczysław Rakowski na przykład, dla pokrycia kosztów swojej poważnej operacji, którą w Niemczech mu przeprowadzono, sprzedał po prostu całe swoje archiwum i to tak jak leci, łącznie z absolutnie prywatnymi listami. I rachunkiem za ten szpital. Panowie, na zakończenie chciałem zapytać was o zbiór zastrzeżony w IPN-ie, bo to interesuje chyba wszystkich. A jest termin, że tak powiem, wyjmowania kolejnych elementów z tego zbioru zastrzeżonego. Czy jest sens istnienia tego zbioru, czy wypuszczenia większości rzeczy do opinii? No, bo ja wiem, no ten zbiór od początku, on był, jak powiem, stopniowo zmniejszany. Na początku to szło stosunkowo wolno, później trochę się przyspieszyło, zwłaszcza gdzieś za prezesury Kamińskiego było najwięcej tego, no bo także i czas upłynął. Po tym sama jakby, tak powiem, idea. Nawet nie, no bo idea była prosta, prawda, że dokumenty wytworzone w czasach PRL-u, ale które zachowują swoją ważność dla państwa polskiego, no powinny być jakoś chronione. Z jednej strony muszą być oddane do IPN-u albo do Archiwum Państwowego, ponieważ taki jest wymóg ustawy o IPN-ie, a jednocześnie wciąż to są rzeczy tajne. Nie, no na przykład plany budynków, tak, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Czy Obrony Narodowej. Czy Obrony Narodowej, no. Więc, czy szyfry. Takie różne rzeczy. I ten proces wyprowadzania dokumentów ze zbioru zastrzeżonego, który początkowo liczył ponad kilometr chyba, trwał właściwie przez cały czas. No teraz został jakby ustawowo uregulowany, że jest jakiś termin, w którym musi być dokonana ostateczna weryfikacja i zniesienie tego określenia. Zbiór zastrzeżony będą po prostu dokumenty tajne, tak, które, do których dostęp będzie miał ktoś, kto posiada certyfikat dostępu po prostu. Znaczy, myślę, że tutaj nie ma sporu co do tego, że rzeczywiście są pewne dokumenty. Pytanie, jak dużo ich powinno być, które właśnie no, muszą zostać klauzulowane. Jeśli to nie będzie zbiór zastrzeżony, to one muszą mieć klauzulę tajności. Właśnie dlatego, że pomimo upływu tych 30 lat z jakiegoś powodu są one dalej dokumentami newralgicznymi i nie powinny być powszechnie dostępne. Natomiast myślę, że problem wokół zbioru zastrzeżonego polegał na tym, że w momencie, w którym on był tworzony, a potem przy różnych próbach jego rozładowania, tak to nazwijmy, zdarzało się, że po prostu były tam wpychane przez służby dokumenty, które nie powinny tam być ze względów ustawowych, ale były dlatego, że albo komuś, przepraszam za kolokwializm, nie chciało się ich przeglądnąć, więc na wszelki wypadek je tam dał, albo stawał się taki zamrażalnik dla różnego rodzaju spraw, które były uważane za trudne, niewygodne i lepiej jest to zamknąć tam, bo wtedy to nie wyjdzie podczas normalnych badań naukowych. Ale wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że właśnie w ciągu tych kilkunastu lat rozładowywania zbioru zastrzeżonego, ja bym postawił tezę taką, że doszliśmy do tego momentu, w którym te wszystkie rzeczy, które w sposób nieuprawniony tam były wpychane, chyba już zostały wyjęte. Prawdopodobnie tak. Tak się wydaje. Prawdopodobnie tak. No, są oczywiście rzeczy takie wątpliwe. Ktoś, kto był, jak powiem, posiadał lokal kontaktowy używany przez SB przed 90 rokiem, ale potem przez UOP po 90 roku. Czy można materiały tego lokalu ujawnić, tak, czy nie, prawda? Więc no, są tutaj pewne rzeczywiste problemy. Czy układ, powiedzmy, przy różnych centralnych instytucjach komunikacyjny, okablowania jakiegoś, niektórzy mówią, że bo światłowody wprowadzamy, no ale stare łącza są też istotne, w związku z tym to jest, wydaje się, no problem. No przede wszystkim te takie sprawy techniczne, infrastrukturalne. Tak. One wciąż jeszcze funkcjonują, chociaż w ciągu tych 30 lat i modernizacji, która następuje, one to zmienia się powoli. Ale mury na Rakowieckiej są te same, prawda? I otwory w tych murach są te same. Więc ujawnienie tego byłoby ujawnieniem funkcjonowania czy możliwości poruszania się na przykład po gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wedle mnie to nikomu by nie zaszkodziło, no ale takie są zasady na całym świecie przyjmowane. Dziękuję bardzo panom za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli profesor Andrzej Paczkowski i profesor Filip Musiał. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję.